เริ่มตั้งแต่เบื้องต้นนู่นมาคือว่าแต่ก่อนพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกคำว่าพระอรหันต์นี่ก็มีผู้กล่าวขวัญถึงอยากพบพระอรหันต์ก็สืบข่าวกันอยู่อย่างนั้นหรือว่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะมันถ้าเกิดขึ้นในสันดานของผู้มีบุญวาสนาบารมีอย่างพระเจ้ามหากัปปินะผู้ที่ครองเมืองกุรุราชเมื่อได้ครองราชสมบัติแล้วก็ได้คำนึงถึงว่าอันพระรัตนกรัยนี่เกิดขึ้นแล้วหรือไม่หนอเพราะสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีวิทยุสื่อสารอะไรอย่างสมัยนี้ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นอยู่เมืองสาวัตถีนนเมืองอื่นๆที่อยู่ไกลไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าด้วยบุญบารมีที่เพื่อนได้ทำมาแต่ก่อนเคยได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาเคยได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้ามาเคยได้ผูกความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามานิสัยปัจจัยอันนั้นติดตามมาแบบนี้พอเกิดมาในชาตินั้นบารมีของท่านมันแก่กล้าเต็มทีแล้วจึงมันดลบันดาลให้คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วหรือยังหนอตอนบารมีแก่กล้าขึ้นมากๆแล้วก็ไม่เป็นอันทําราชการงานเมืองแต่งพวกอำมาตย์เสนาอำมาตย์ออกไปคนละทิศทางกันไปสืบข่าวหาพระรัตนกรัยส่วนพระเจ้ามหากัปปินะก็ทรงมาแล้วก็เสด็จไปอีกทางหนึ่งถึงว่าไปพบพ่อค้ามาจากเมืองสาวัตถีเป็นสามคนนะแล้วก็ได้ถามข่าวถึงว่ามีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นหรือไม่เมืองสาวัตถีนั่นนะพวกพ่อค้าสามคนนั่นก็บอกว่ามีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้ว พระเจ้ามหากัปปินะได้ฟังอย่างนั้นก็เกิดปีติในใจอย่างเหลือล้นจึงได้เขียนจดหมายมอบให้พ่อค้าสามคนนั้นมาหามเหสีอยู่ในเมืองบอกว่าให้มเหสีนี่พระราชทานทรัพย์คือเงินนี่ให้แก่พ่อค้าสามคนนี่คนละ100,000ก็หาปณะกันเมื่อพ่อค้าสามคนนั้นถือจดหมายของพระราชาไปถึงเมืองกุรุราชแล้วก็ได้เข้าไปเฝ้าพระมเหสีได้เอาจดหมายนั้นถวายพระมเหสีได้ฟังอย่างนั้นก็ได้ถามพ่อค้าว่าทำไมพระราชาจึงสั่งให้เราพระราชทานทรัพย์ให้พวกท่านคนละ100,000กหาปณะพ่อค้าก็ทูลว่าพวกข้าพระองค์นั้นได้บอกข่าวความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แก่พระราชาพระราชาดีพระทัยมากก็จึงได้พระราชทานรางวัลอย่างนี้ให้แก่พวกข้าพระองค์พระมเหสีก็ถามย้ำพวกพ่อข้าถึง2 ครั้ง 3 ครั้งพวกนั้นก็ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกพระมเหสียังตำหนิพระราชสามีว่าพระราชทานพระราชทรัพย์ให้พวกพ่อข้านี่น้อยไป ส่วนพระมเหสีนั้นพระราชทานทรัพย์ให้พวกพ่อค้านั้นคนละ300,000กหาปณะตกลงก็ได้ล้านกับ200,000กหาปณะพ่อค้าสามคนนั้นนะแล้วพระราชาก็ไม่ได้เสด็จกับพระราชวังเลยก็พาพวกอมาตย์ตั้ง1,000 คนนั่นเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยพระมเหสีก็เกรียมรถเทียมด้วยม้าแล้วก็พาภรรยาของพวกอมาตย์เหล่านั้นติดตามไปตามหลังในที่สุดก็ได้ไปพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมพระองค์ก็ขอบวชส่วนพระมเหสีนั่นบุญบันดาลให้ไปสู่สำนักนางภิกษุณีก็ได้ไปบวชในสำนักนางภิกษุณีเมื่อบวชแล้วได้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาไม่นานก็ได้สำเร็จอรหันต์กันทั้งหมดนี่แหละพูดถึงอุปนิสัยวาสนาอันนี้นะมันไม่ใช่ว่ามาเพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เท่านั้นไอ้ความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์นี้มันเคยได้เลื่อมใสมาแล้วแต่ก่อนนู่นคนที่ไม่เคยได้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยมาแต่ก่อนเกิดมาในชาตินี้ก็ไม่สนใจเลยแม้ว่าจะได้ฟังนักปราชญ์ท่านพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าวิเศษวิโสอย่างไรเขาก็ไม่ชื่นชมยินดีไม่เลื่อมใสเพราะว่าเขาไม่มีปัจจัยติดส่งหนุนส่งมาแต่ชาติก่อนดังนั้นแหละพวกเราที่ได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในชาตินี้นะก็ให้เพิ่งเข้าใจว่าแต่ชาติก่อนเราได้นับถือเลื่อมใสเป็นทุนเดิมมาแล้วดังนั้นนะจงพากันรักษาศรัทธาความเชื่ออันนี้ไว้ให้มั่นคงอย่าให้เสื่อมเพราะว่ากลัวจะได้ศรัทธาเลื่อมใสนี่ไม่ง่ายนักถ้าไม่มีบุญกุศลอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเป็นทุนเดิมมาก็ไม่มีทางเราจะได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จนได้รับผลมีความสุขความเย็นใจตามกำลังความสามารถของตนได้ที่เราได้รับผลแห่งการปฏิบัติอย่างว่านี่นั่นแหละมันจะเป็นเครื่องที่บอกแล้วว่าคุณพระรัตนตรัยนี่เนี่ยประเสริฐจริงๆเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงๆหมายถึงกำจัดทุกข์ทางใจไม่ใช่ไปกำจัดทุกข์ทางกายทุกข์ทางกายนั้นไม่มีสิ่งใดกำจัดได้ถ้ายารักษาไม่ได้แล้วก็เป็นนั้นว่าหมดเรื่องกันไปส่วนทุกข์ทางใจนี่เมื่อผู้ใดมาทำความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยนี้ให้มั่นคงแล้วปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติต่างๆมาโดยลำดับอย่างนี้ความทุกข์ทางใจต้องบรรเทาลงแน่นอนเลยเมื่อปฏิบัติถูกทางนะนั่นเองการที่จะปฏิบัติให้ถูกทางก็เพราะไม่ปล่อยจิตให้เพลินไปภายนอกไม่ให้ไปผูกพันกับเรื่องต่างๆภายนอกสำรวมใจให้อยู่ภายในควบคุมใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้ ทำได้อย่างนี้ไม่ผิดทางแน่นอนแล้วก็เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองคือเห็นแจ้งว่าใจของตนนั้นมั่นอยู่ในบุญในคุณแน่นอนแล้วไม่เปลี่ยนแปลงข้อนี้ต้องเห็นด้วยตนเองจะให้ผู้อื่นเห็นให้ไม่ได้เลยต่างคนต่างต้องพิจารณาใจของตัวเอง ดังนั้นก็คงจะเป็นพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ว่ากิจโฉมนุสสาปฏิลาโปการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็แสนยากกิจฉังมัจจานะชีวิตังเกิดมาแล้วจะมีอายุยืนยาวนานมาก็หาได้ยาก กิจฉังสัทธรรมสาวนังเกิดมาแต่ละชาติที่จะได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็แสนยากกิจโฉบุตธานมุปปาโดเกิดมาแต่ละชาติจะได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนี่ก็แสนยากนี่ไม่ใช่ว่าเราเกิดมาชาติใดจะได้มาพบพระพุทธเจ้าหรือพบศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกชาติทุกภพเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะบางทีก็ไปเกิดในระหว่างที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบางเกิดขึ้นในโลกอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้พบแล้ว เพราะฉะนั้นการที่เราได้เกิดมาในชาตินี้ก็จึงชื่อว่าเป็นลาภถือว่าเป็นลาภแหละลาโปแปลว่าลาภดังนั้นการได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันนี้ก็เป็นลาภอันหนึ่งแสดงว่าผู้ใดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนี่มันพ้นจากกรรมจากเวรมาแล้วถ้าว่าได้ทำบาปมาแต่ก่อนก็ได้เสวยผลของบาปนั้นมาหมดแล้วบัดนี้ก็ยังแต่บุญเนี่ยเมื่อเสวยผลของบาปหมดสิ้นไปแล้วบุญก็ส่งผลให้ต่อได้มาเกิดเป็นคนนั่นแหละให้พากันเข้าใจที่พระพุทธเจ้าว่าการที่จะได้เกิดมาเป็นคนนี่มันยากยากเพราะว่าเมื่อไปทำบาปลงไปชาติใดชาติหนึ่งแล้วตายแล้วไปตกนรกอบายภูมินู่นนานแสนนานนะกลัวจะพ้นมาได้พ้นมาแล้วยังมาเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานมาเป็นคนที่กระจอกงอกง่อยอยู่ตั้งหลายชาติหลายภพเพราะเศษบาปอันนั้นยังไม่หมดเมื่อมันหมดเศษบาปเล็กๆในน้อยนั้นแล้วนะจึงว่าได้เกิดมาเป็นคนนี่จึงมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยทั้งมีจิตใจดีอย่างนี้นะมันไม่ใช่ง่ายนี่อย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละดังนั้นเมื่อผู้ใดรู้ตัวอย่างว่านี้แล้วก็ต้องรักษาความเป็นมนุษย์นี่ไว้ให้ได้บัดนี้นะนั่นแหละอย่าให้ความเป็นมนุษย์นี่มันแปรสภาพไปเป็นอย่างอื่นไปเป็นอย่างต่ำกว่านี้ลงไปการที่จะไม่ให้ชีวิตมันแปรสภาพต่ำลงไปกว่านี้ก็เพราะเหตุว่ามีธรรมของมนุษย์เป็นเครื่องดำเนินไปในชีวิตนี้นะธรรมของมนุษย์คืออะไรคือศีล5ประการนั่นแหละตั้งจิตเจตนาวิรัตละเว้นจากกรรมชั่ว5ประการนั้นนะเสมอไปแล้วนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้มีคุณธรรมของมนุษย์เป็นเครื่องดำเนินไปผ ุณธรรมของมนุษย์นี่แหละเมื่อบำเพ็ญให้มากๆเข้าไปแล้วมันก็ส่งผลให้ไปได้เป็นเทวดาวันนี้นะมันเลื่อนขั้นขึ้นไปจากมนุษย์ผู้มีบุญวาสนาตกแต่งให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อได้เป็นมนุษย์แล้วใช้ร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่ประกอบกุศลความดีเข้าไปไม่ให้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบเข้าไปแล้วจิตใจก็ผูกพันอยู่กับบุญกับคุณอันประเสริฐดังกล่าวมานั้นเช่นนี้แล้วเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุญคุณเหล่านี้ก็ส่งให้ไปเกิดในที่สูงกว่านี้อีกเดี๋ยวมันเลื่อนขั้นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาก็ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ได้ทำให้มากๆขึ้นไปนั่นแหละกลัวจะได้เป็นเทวดาไม่ใช่ง่ายนักถ้าบุญไม่มากพอแล้วก็เป็นเทวดาไม่ได้แต่ถ้าผู้ได้ดูตำราแล้วถ้าพี่นาเผียวเผินคล้ายๆกับว่าการเป็นเทวดาไม่ยากเลยอย่างนี้จริงอยู่การเป็นเทวดาไม่ยากถ้าหากว่ามีศีล5ประจำตัวแล้วแล้วก็ประกอบกุศลคุณงามความดีอย่างอื่นเข้าไปเช่นนี้แล้วก็ไม่เหลือวิสัยแหละความเป็นเทวดานี่นะเช่นอย่างในนิทานท่านกล่าวไว้หมู่นั้นเช่นอย่างเรื่องนางเทวธิดากับพระมหากัสสปะนี่นางเทพธิดาตนนี้เนี่ยก็เป็นหญิงมนุษย์ไปทำนาอยู่ใกล้กับถ้ำปิปภริภูหาอันเป็นสถานที่พระมหากัสสปะเถระเจ้าอาศัยอยู่เข้าใจว่าหญิงคนนี้ก็คงไม่ทำบาปเพราะเขาเก็บรวงข้าวมาแล้วก็เอามาคั่วทำเป็นข้าวตอกแล้วก็เอาไม้มาร้อยเป็นอันไว้เข้าใจว่าคงร้อยไว้รับประทานนั่นแหละแต่พระมหากัสสปะท่านออกจากนิโรธสมาบัติในวันนั้นท่านพิจารณาดูว่าบุคคลที่ควรจะสงเคราะห์ใครหนอก็เลยหญิงคนนี้ก็ไปต้องขายงานของท่านก็อ๋อหญิงคนนี้นะเป็นคนบุญควรไปสงเคราะห์พระองค์ท่านจึงได้พายบาตรแล้วเดินผ่านทุ่งนาที่อยู่ใกล้ห้างนาของหญิงคนนั้นอยู่ไปพอหญิงคนนั้นเห็นท่านเดินผ่านคันนาในนาของตนก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาจึงได้นำเอาข้าวตอกที่ร้อยไว้นั้นมาใส่บาตรให้ท่านเมื่อใส่บาตรให้ท่านแล้วท่านก็ให้ละให้พรขอให้มีความสุขความเจริญแต่หญิงคนนั้นคนมีบุญนะก็อธิษฐานในใจหรือกล่าววาจาออกมาก่อนจะใส่บาตรด้วยอำนาจแห่งผลทานนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนแห่งธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าบรรลุแล้วนั้นเถิดเช่นนี้แล้วก็ใส่บาตรเมื่อใส่บาตรแล้วท่านก็ให้พรอย่างที่ว่านั้นนะแล้วท่านก็เดินไปข้างหน้าหญิงคนนั้นก็กลับหลังหันเข้าไปสู่ห้างนาของตนพอเดินไปตามทางเจองูเห่าตัวหนึ่งเข้ามันฉกกัดเอาล้มลงถึงแก่ความตายด้วยการที่เธอมีจิตยินดีปีติในบุญกุศลที่ตนได้ทำทานแก่ท่านผู้ประเสริฐอย่างนั้นน่ะเพื่อนก็มีสติดีอยู่ในขณะเดินไปตามทางนึกถึงความดีของตนไป พอดีงูกัดเข้าล้มลงขาดใจตายในขณะที่จิตยังเป็นกุศลอยู่นั่นก็บุญกุศลนั้นก็ส่งนางเทพนางคนนั้นให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีนามว่านางราชเทวธิดาเทวธิตาเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็จึงมาลำพึงว่าเราได้ทำบุญอะไรหนอจึงได้มาเกิดอยู่ในสวรรค์อันเป็นสุขสำราญอย่างนี้เมื่อพิจารณาดูก็รู้ได้เพราะเทวดาเนี่ยมีหูทิพย์ตาทิพย์ใจทิพย์ก็รู้ได้เลยรู้ได้ภาพที่รู้ได้เห็นได้ในภาพที่ตนไปใส่บาตรเอาเข้าตอกนั่นไปใส่บาตรให้ท่านพระมหากัสสปเถระอยู่กลางทุ่งนากลับมาแล้วงูกัดตายจึงได้มาเกิดในสวรรค์ด้วยอานิสงส์ที่ได้ใส่บาตรให้แก่พระอรหันต์ที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติในใหม่ในวันนั้นก็จึงคิดว่าท่านพระมหากัสสปะนี่มีคุณต่อเราอย่างมากมายจำเป็นเราจะต้องได้ไปปฏิบัติอุปถากท่านเพื่อให้บุญกุศลของเรานั้นมั่นคงยิ่งขึ้นไปก็จึงได้หายจากเทวโลกลงมาตอนหัวรุ่งของเมืองมนุษย์นี่มาแล้วก็มาปัดมากวาดศาลาหอฉันกวาดลานวัดให้สะอาดสะอ้านแล้วก็กรองน้ำใส่ภาชนะมาตั้งไว้ตามที่พระไปนั่งฉันพัตตาหารเสร็จแล้วก็กลับไปวิมานตามเดิมวันที่แรกนั่นท่านพระมหากัสสปะท่านก็ได้ยินเสียงคนปัดกวาดศาลาอะไรนึกว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาไปทำก็แล้วไปวันที่สองก็ได้ยินอีกท่านก็เข้าใจเป็นลูกศิษย์ท่านก็ไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดอะไรวันที่สามก็ได้ยินเสียงอีกบะนี่เอ้นี่มันก็ยังมืดอยู่ตามธรรมดาพระเนนนี่คงไม่มาทำกิจวัตรปฏิบัติตอนที่ยังมืดอยู่อย่างนี้แล้วสองสามวันมานี่ทำไมถึงได้มาทำวัตรปฏิบัติกันแต่ยังไม่สว่างเลยท่านจึงมองไปที่ศาลาก็จึงไปเห็นนางราชเทวทิตานั่นปัดกวดศาลาอยู่ตั้งน้ำชายน้ำฉันอยู่ท่านจึงบอกเทวดานั่นว่าเธอเป็นผู้หญิงไม่ควรที่จะมาทำการปฏิบัติพระสงฆ์ผู้อยู่ป่าอย่างนี้ว่างั้นกลับไปวิมานของตนเสียพระเนนมีอยู่กระทำข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ไม่จำเป็นหรอกนะเทวดาก็อ้อนวอนว่าข้าพระเจ้านะอิฉันนะได้ไปเป็นเทวดาก็เพราะพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดสงเคราะห์ให้ดิฉันได้ใส่บาตรในวันนั้นวันนี้ฉันก็มองเห็นว่าบุญกุศลของตนนี่มันยังน้อยไปก็อยากจะมาทำบุญกุศลให้มันมากขึ้นกว่านี้ขอได้โปรดเถิดพระเจ้าข้ายังไงท่านก็ไม่อนุญาตแต่เทวดานั้นก็ยังขืนทำอยู่ท่านจึงได้ตบมือขึ้นเสียงดังเท่านี้เทวดาตกใจก็เลยหอกขึ้นไปอยู่บนอากาศไปร้องไห้อยู่บนอากาศนู่นพระศาสดาได้ยินเสียงเทวดาร้องไห้ก็จึงทรงรับสั่งแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์น่ะเทวดาร้องไห้อยู่บนอากาศนู่นน่ะท่านได้ยินไหมโอ้ข้าพระองค์ไม่ได้ยินเลยเพราะอะไรหนอจึงร้องไห้พระองค์ตรัสว่าเพราะเธอ เสียใจที่ไม่ได้ปฏิบัติพระมหากัสสปะคันแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้เทวดานั้นฟังแสดงธรรมว่าดูก่อนเทวดาอันผู้เป็นนักบวชก็มีหน้าที่สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนให้เป็นปกติเอาเธอผู้เป็นเทวดาต้องการบุญกุศลก็พยายามสั่งสมบุญกุศลไปมันทำหน้าที่คนละอย่างกันดังนั้นเธอก็จงบำเพ็ญกุศลไปอย่าได้ประมาทบุญกุศลนี่เมื่อไม่สั่งสมต่อไปมันก็ไม่มากขึ้นเมื่อบุญกุศลไม่มากความสุขก็ไม่ยั่งยืนนานก็จำเป็นต้องได้ทำบุญกุศลให้มากเรื่อยๆไปโดยการภาวนาพิจารณาสังขารร่างกายนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นแจ้งว่าร่างกายสังขารนี้จะได้พึ่งอาศัยอยู่นานไม่ได้เมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายไปสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐก็คือคุณพระรัตนกรัยแก้วสามประการฉะนั้นเธอจึงปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสลงในคุณพระรัตนกรัยนี้ให้มั่นคงอย่าให้เสื่อมเสียไปแล้วก็จงพิจารณาให้เห็นความทุกข์ในการเกิดแก่เจ็บตายบุคคลจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะไม่เกิดนั่นแหละเมื่อไม่เกิดแล้วก็จะไม่ตายดังนั้นจงน้อมจิตไปต่อพระนิพพานอันเป็นสถานที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบลงนางราชเทวทิตาก็ได้บรรลุโสดาบันก็จึงหายจากความเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าผู้ได้บรรลุโสดาบันนี้ก็นับว่าได้ก้าวขึ้นสู่โลกุตรธรรมเป็นธรรมอันเหนือโลกเหนือความทุกข์ในโลกหมายความว่าพ้นจากทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่อันบุคคลธรรมดาสามัญนี่ยังไม่แน่นอนนะบางทีก็อาจจะหมุนไปสู่นรกอบายภูมิก็ได้ไม่แน่นอนใจของคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปถ้าอยู่ไปเกิดประมาทขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วไปทำบาปเข้าไปเช่นนี้มันก็มีหวังที่จะได้ไปสู่นรกอบายภูมิได้แน่นอนนะแต่สำหรับพระโสดาบันแล้วท่านละบาปอกุศลต่างๆเป็นสมุจเฉทประหารเรียกว่าละขาดด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคอริยผลได้แล้วเพราะเหตุนั้นพระโสดาบันจึงไม่กลับไปทำบาปอีกเลยส่วนคนที่ไม่ได้เป็นพระโสดาบันยังไม่แน่นอนนะเป็นงั้นเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าประมาทเมื่อรู้ว่าตนก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรอย่างนี้แล้วก็มีสติสัมปชัญญะสำรวมกายวาจาใจของตนเสมอไปอย่าให้มันตกไปในบาปอกุศลเจริญภาวนาเห็นแจ้งในไตรลักษณญาณอยู่เสมอไปอย่าให้สำคัญว่าร่างกายสังขารนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาให้เกิดความรู้ความเห็นอยู่อย่างนี้นี่เป็นทางให้ได้บรรลุโสดาบันเพราะว่าพระโสดาบันละสังโยชน์สามได้ขาดสักกายทิฏฐิความที่เห็นว่ากายนี่เป็นตัวเป็นตนนั่นไม่มีในพระโสดาบันความเห็นอย่างนี้ดับไปหมดความเห็นที่ว่าร่างกายขันห้านี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเกิดขึ้นมาแทนความสงสัยในเรื่องศีลวัดข้อปฏิบัติก็ไม่มีความรู้คำในข้อวัดปฏิบัติก็ไม่มีรู้ชัดว่าทานศีลภาวนา นี่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ได้จริงๆรู้ชัดว่าศีลสมาธิปัญญานี่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงๆนี่เป็นอย่างนี้ความรู้ความเห็นของพระโสดาบันนะแล้วอีกอย่างหนึ่งความเห็นของพระโสดาบันนะเห็นว่าคุณพระรัตนกรัยแก้วสามประการนี่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐไม่มีคุณอย่างอื่นจะไปยิ่งกว่านี้เลยไม่มีมีแต่คุณพระรัตนกรัยนี่นะประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดในโลกนี้ดังนั้นพระโสดาบันจึงไม่หลงไหลไปนับถือลัทธิใดๆทั้งหมดในโลกนี้นี่แหละคุณสมบัติของพระโสดาบันให้พึงเข้าใจเมื่อเข้าใจได้แล้วอันภาชนะทองสำหรับที่จะรองรับเอาบุญเอากุศลเอามรรคเอาผลมันก็มีอยู่แล้วนี่อัตภาพร่างกายอันบุญตกแต่งให้มาพร้อมมูลบริบูรณ์แล้วนะอย่างนี้เราจะปล่อยให้มันทรุดโทรมแตกดับไปเปล่าๆนั่นไม่สมควรเลยแต่การงานอย่างอื่นยังทำคนเรานี่แปลกจริงๆนะเมื่อตกเป็นทาสแห่งตัณหาตัณหามันบังคับให้ไปทำการทำงานแสวงหาทรัพย์สินเงินทองต่างๆนี่ทุกข์ยากลำบากกากกรรมเท่าไรก็อดก็ทนเอาเต็มที่เลยเพราะความอยากอันนั้นแหละมันบังคับจิตให้อดให้ทนต่อความยากความลำบากนี่ก็ยังทำกันได้ลองคิดดูให้ดีบัดทีมานั่งปฏิบัติธรรมนั่งพิจารณาธรรมอยู่ในใจเท่านี้ถือว่าเป็นเรื่องลำบากทำไม่ได้ถือว่าเจ็บโน่นปวดนี่ทนไม่ไหวเลยถอยซะเลยไม่อดไม่ทนไม่เพ่งพิจารณาให้รู้ความจริงของสังขารร่างกายได้พอเพ่งเข้าไปพอนั่งเข้าไปเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วท้อใจทันทีเลยไม่ยอมสู้กับเวทนานั้นเลยอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีทางจะไปรู้ธรรมของจริงได้เพราะว่าทุกข์นี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้เท่าไม่ได้ทรงสอนให้ละนี่ละไม่ได้ในเมื่อขันธ์ห้านี่ยังมีอยู่ตราบใดแล้วทุกข์นี่ก็มีอยู่ตราบนั้นมีแต่กำหนดรู้เท่าเท่านั้นแหละทำยังไงเวลานี้ตนก็ยังได้อาศัยขันธ์ห้านี้อยู่เวลามันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาจะหยิบยกเอาจิตนี้ไปไว้ที่อื่นมันก็ไปไม่ได้เพราะมันยังไม่หมดบุญนะบุญยังหล่อเลี้ยงไว้อยู่มันก็จำเป็นต้องได้รับรู้ความเจ็บความปวดความร้อนความหนาวต่างๆนานาอยู่อย่างนี้แหละแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้อดทนต่อทุกขเวทนาในเมื่อยังอาศัยขันธ์ห้านี้อยู่ถ้าไม่อดทนแล้วจิตใจก็หวั่นไหวเมื่อใจหวั่นไหวแล้วใจก็เป็นทุกข์วันนี้ตกลงว่ากายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ไปตามกันเลยทีนี้นั่นแหละเมื่อเป็นใจเป็นทุกข์ดิ้นรนกระวนกระวายอย่างนี้ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เรียกว่าติดอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์อันใจที่จะพ้นทุกข์ได้นั้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วอดกั้นทนทานได้รู้เท่าได้ไม่หวั่นไหวไม่เสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะว่าได้เห็นแจ้งความตายแล้วว่าไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายมีแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็อดได้ทนได้ไม่หวั่นไหวนี่แหละการที่จิตนี่จะพ้นทุกข์ได้นะมันต้องอดทนต่อทุกข์ได้ไม่เสียใจไม่ดีใจไปตามทุกข์ คันเมื่อรู้เท่าทุกข์ได้มันก็ละสมุทัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้คือละความอยากให้ความเจ็บป่วยไข้นี่หายอย่างนี้นะมันไม่มีมันดับไปเพราะว่ารู้ชัดตามเป็นจริงแล้วอยากเท่าไรมันก็ไม่หายในเมื่อมันถึงเวลามันจะวิบัติแล้วก็ยังว่ามันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดนี่มันเห็นแจ้งอย่างนี้มันจึงไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาต่างๆก็ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักที่ดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้